ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเราจะสร้างประชาธิปไตยอารยะโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่24มกราคม2547ที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำขอเชิญท่านติดตามฟังได้นะบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคนวันนี้ทางพรรคเพื่อฟ้าดินเขาก็ถือเป็นการจัดการทำงานในด้านทางด้านพรรคการเมืองด้วยนะเป็นโครงการประชาธิปไตยอารยะเราเรียกว่าอารยะแต่ทางการเขาไม่ยอมรับคำว่าอารยะเขาบอกว่าไม่มีในพจนานุกรมเขาไม่ยอมเขาจะต้องใช้คำว่าอริยะยังไงก็ไม่ยอมอารยะยังไงก็ไม่ยอมไม่มีในพจนานุกรมว่างั้นก็ไม่เป็นไรเราก็ยอมเขาไม่ยอมเราก็ยอมเท่านั้นแหละใช้ได้นะเราก็ยอมใช้อริยะก็อริยะโดยความหมายของคำว่าอริยะนั้นน่ะแต่เดิมมันก็แปลว่าความประเสริฐมนุษย์ประเสริฐความเป็นอริยะนี่คือมนุษย์นี่แหละมีความประเสริฐนั้นในตัวคนทีนี้ประเสริฐที่หมายที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยมันประเสริฐที่พิเศษประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่หมายนี่คือเป็นคนประเสริฐจริงๆเป็นคนประเสริฐเพราะกิเลสลดความโลภความโกรธความหลงลดลงไปชื่อว่าเป็นคนประเสริฐและความโลภความโกรธความหลงที่มันลดจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านใช้ทฤษฎีของท่านสอนให้คนมาลดความโลภโกรธหลงพอคนลดความโลภความโกรธความหลงได้ตามทฤษฎีของพระเจ้าจริงๆเนี่ยกิเลสมันออกจริงๆกิเลสมันลดจริงๆเพราะท่านมีทฤษฎีเรียนรู้ไปอ่านถึงอาการของกิเลสอาการของความโลภเป็นอย่างไรพวกเราเคยอ่านออกไหมอาการทางจิตมันเป็นนามธรรมมันไม่เป็นก้อนเป็นแท่งมันไม่เป็นสีเป็นตัวตนอะไรหรอกแต่มันก็อ่านอาการออกเพื่อมันเกิดที่ใจเราเนี่ยอาการนี่มันอาการโลภอาการโกรธเราอ่านออกใช่ไหมแล้วเรามีทฤษฎีของพระเจ้าท่านปฏิบัติให้เรียนรู้พอรู้แล้วก็ให้ลดวิปัสสนาลดเวทสมถะอะไรก็แล้วแต่จะทำได้อย่างชนิดตทังกปหานหรือวิคัมพนปหานก็ตามมันก็สามารถลดลงได้ตทังกปหานหมายความว่าปหานลงไปได้เป็นชั่วขณะชั่วขณะตทังคะตทะนี่แปลว่าขณะขณะแต่ละขณะที่เราเกิดกิเลสแล้วเราก็จับได้จับกิเลสมันได้แล้วก็พยายามลดละมันได้ด้วยวิธีกดข่มเรียกว่าสมถะวิธีหรือวิธีวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าด้วยปัญญาด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงคือมีเหตุมีผลมีหลักฐานมีความจริงมีสิ่งอ้างอิงยืนยันแล้วก็ทำให้มันลดไปได้ไม่ต้องไปกดไปข่มมันไม่ต้องไปทิ้งไม่ต้องไปทำเป็นลืมไม่ต้องไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรไม่ใช่แต่รู้ๆเลยเห็นกิเลสแล้วก็เอาเหตุเอาผลเอาหลักฐานเอาความจริงเอาข้อดีข้อด้อยเอาอะไรต่ออะไรแล้วแต่หลักฐานหรือว่าผู้ที่เป็นตัวอย่างของเรามายืนยันอ้างอิงกับมันแล้วกิเลสมันก็จางคลายลงไปลดลงไปนะเรื่อยๆว่าวิปัสสนาวิธีแต่สมถะแล้วกดข่มไปเฉยๆดื้อๆไม่ให้มันเกิดนะมีเรี่ยวมีแรงหรือว่าทำลืมทำไม่เอาฐานทำเป็นวางเฉยประเภทที่ทิ้งคว่างๆไปเลยได้เลยโดยไม่มีเหตุผลไม่มีปัญญาเข้าไปกำกับหรือว่ามีหลักฐานความจริงอะไรเข้าไปยืนยันอะไรให้มันไม่ใช่นะมันวิธี2วิธีนี่ต้องเข้าใจวิธี2วิธีนี่ชัดเพราะถ้าทำได้ในขณะใดเรียกว่าตทังคะปหานขณะที่เราเป็นชั่วขณะนึงเราก็ทำได้โดยวิธีนี่แหละจะสมถะหรือวิปัสสนาก็อีกทีนึงทำได้แต่ละขณะนี่เรียกว่าเราสามารถปฏิบัติโดยเฉพาะถ้าตทังคปหานแล้วท่านมักจะโน้มไปในทางอธิบายแบบวิปัสสนา เป็นวิธีการวิปัสสนาคือทำในปัจจุบันธรรมนี้รู้แจ้งเห็นจริงมันขณะนี้แล้วก็ใช้วิธีวิปัสสนาให้มันลดละลงไปได้จริงๆเลยนั่นคือวิธีของพระพุทธเจ้าโดยตรงส่วนวิธีวิคัมพนะนี่แปลว่ากดข่มวิคัมพนะประหารเนี่ยกดข่มกดข่มแล้วกิเลสมันก็สงบได้ชั่วคราวแต่มันไม่จริงมันไม่ชัดเจนมันไม่สถาวรนะคำพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกันกับรู้เห็นตัวตนทั้งนั้นมันไม่มีตัวตนอะรู้เห็นตัวตนชิ้นเนื้อนะเป็นชิ้นเป็นอันเลยหยิบมันได้จับมันได้จับมันขั้นตายแล้วก็ขจัดมันเป็นตัวชิ้นๆออกไปเลยเหมือนหยิบเอาฝุ่นละอองนี่หยิบตัวชิ้นมันแล้วก็เอาออกส่วนวิคัมพนประหารเนี่ยมันกดฝุ่นกดตะกอนให้มันแน่นมันตกไปแล้วก็ใช้น้ำใสๆข้างบนส่วนของวิปัสสนาเนี่ยนะกวนให้ขุ่นเลยก็ได้มันกระทบกระแทกกระเทือนขึ้นมาให้มันเห็นแล้วก็จับตัวมันได้ชัดๆแล้วก็ทำลายตัวมันเอาให้ตัวมันตายมันหายไปเลยหยิบออกเลยให้ตัวตนมันหายไปเลยมันก็จะออกไปอย่างเด็ดขาดเพราะว่าตัวตนมันตายหายไปแต่วิธีของสะกดกดข่มเนี่ยมันไม่หายไปมันจะไปนอนเนื่องอยู่ข้างใต้ก้นเรียกว่าอาสวะเรียกว่าอนุสัยเรียกว่าสิ่งที่นอนเนื่องหรือสิ่งวิติจะไปตกอยู่ใต้ก้นบึ้งแต่กลายเป็นเชื้อหรือกลายเป็นยีสต์กลายเป็นตัวที่แตกตัวได้ยังมีตัวตนยังมีบทบาทมันไม่หายเด็ดขาดนี่คือความแตกต่างของศาสนาพระพุทธเจ้ากับวิธีทำฌานสะกดจิตหรือวิธีที่เขาทำมาก่อนเดี๋ยวจะมาอธิบายถึงหลักวิชานี่ให้ฟังก็คือวิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิธีที่ลดกิเลสถูกตัวตนถูกโลภโกรธหลงอย่างชัดเจนตัวมันตายแท้ๆบางคนที่ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าถูกทฤษฎีของพระเจ้าเรียกว่าสัมมาทิฏฐิกิเลสมันจะหายไปจริงการที่กิเลสมันลดไปจริงเช่นกิเลสในระดับโสดาบันเรียกว่ากิเลสในระดับหยาบขั้นชั่วๆหยาบๆอบายอบายมุขหัวหน้านรกหัวหน้าความเสื่อมความต่ำอบายนี่เป็นความต่ำความต่ำความเสื่อมอย่างที่ท่านบอกอบายมุขหกพวกที่ยังติดสิ่งเสพติดยังมากในกามยังเป็นคนเล่นการพนันยังเที่ยวกลางคืนคบมิตรชั่วขี้เกียจนี่อบายมุขหกกิเลสพวกนี้เนี่ยเรารู้อาการมันเรารู้ตัวตนมันเราจัดการฆ่ามันได้ดับมันได้จริงๆคิดดูสิคนที่ไม่เรื่องกามเรื่องราคะนะเรื่องการพนันเรื่องเสพสิ่งเสพติดสิ่งเสพติดจับหยาบอะไรพวกเนี้ยกิเลสมันไปติดแล้วก็จับกิเลสได้ฆ่ากิเลสตายคนเหล่านั้นก็ไม่ไปวุ่นวายเรื่องอบายมุขพวกนี้ไม่เป็นเรื่องการพนันก็หยุดสนิทเลยไม่มีรสมีชาติเป็นอุเบกขาฐานจิตเป็นอุเบกขาจิตเฉยๆมันไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยเลยเขาจะสุขจะทุกข์ยังไงเขาไปเล่นการพนันสุขเรื่องของเขาและเขาก็ทุกข์เพราะไม่ได้เล่นหรือว่าเล่นการพนันแล้วไปมีทุกข์กับเรื่องของเขาแต่คนที่ตัดกิเลสได้เฉยๆมันสบายโล่งว่างโปร่งเป็นสุขอย่างว่างๆจิตว่างๆจิตสบายๆนะการพนันก็ดีก็ละกิเลสได้นะสิ่งเสพติดก็ดีก็ละกิเลสได้เรื่องเจ้าชู้กามเรื่องราคะหยาบๆซ้ำซ้อนอะไรนี่ก็เลิกได้ก็มีกิเลสในระดับผัวเดียวเมียเดียวพอสมควรเนี่ยในระดับโสดาบันนี่ปิดอบายมุขนะไม่เที่ยวกลางคืนไม่คบมิตรชั่วเอกตะเบิงเถิดเทิงอะไรที่สนุกสนานกลางคืนที่จะต้องไปโอ้ตะโพนดังที่ไหนไปที่นั่นเสียงระเมียงละครที่ไหนไปที่นั่นอะไรนี่ตามที่ถ้าใครศึกษามาจะรู้นะก็ไม่แล้วก็เฉยๆเสียงแหมเขาโหมโรงเขาตีเสียงดังระเมียงละครเสียงปี่เสียงกลองเสียงดนตรีชึงชังเราก็เฉยไม่ดูดไม่ดึงไม่ดูไม่ติดเพราะเราละกิเลสพวกนั้นได้จริงตัวเหตุมันตายจริงไม่เที่ยวกลางคืนไม่ครบมิตรชั่วไม่ขี้เกียจมันก็ขี้เกียจในลึกซึ้งในหลายชั้นมันจะอาจขี้เกียจในระดับหนึ่ง แต่ขี้เกียจหยาบๆตื้นๆเนี่ยเรารู้ตัวแล้วโอ้ยเราขี้เกียจอย่างขนาดนี้น่าอายแล้วเราไม่เอาแล้วเป็นความขี้เกียจที่มันน่าอายคนที่ลดกิเลสอันนี้ได้จริงและความไม่ดีไม่งามขนาดนี้ได้จริงแล้วมันชีวิตจะรุ่งเรืองชีวิตจะดีจะไม่สูญเสียจะไม่เปลืองไปด้วยสิ่งเสพติดเปลืองไปด้วยการพนันเปลืองไปด้วยเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องชู้เรื่องสาวเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องราคะที่มันเป็นไปอย่างพวกนี้ลดลงไม่ต้องเปลืองในการเที่ยวกลางคืนคบมิตรชั่วพาไปในทางสุ่มเสียอะไรต่างๆนานามันก็จะไม่เสียไม่ขี้เกียจขยันหมั่นเพียรก็สร้างสรรค์คนพวกนี้จะเลี้ยงตนเองรอดจะอยู่ดีกินดีขึ้นมาสังคมจะดีขึ้นมาจริงๆนะแล้วเมื่อมันเป็นจริงในระดับอย่างนี้แหละคนที่ได้ลดละกิเลสแท้ได้นี่เรียกว่าอาริยะหรือเขาเรียกตามภาษาเขาที่ว่าเขาไม่ยอมอาริยะเขาจะบอกว่าอาริยะก็ใช่แต่เป็นต้องของพระพุทธเจ้านะทุกวันนี้มันฟั่นเฟือแล้วเป็นพระอริยะก็ไปเป็นพระอริยะอะไรของเขาก็ไม่รู้อริยะเหาะเหินเดินน้ำดำดินอะไรซึ่งเป็นทางโลกโลกอริยะเก่งรู้รถน้ำบนได้เก่งเคาะหัวได้เก่งอริยะนั่งฌานได้หลับตาสะกดจิตไปได้แล้วก็ไม่รู้ละท่านก็วางท่านไปตามเรื่องซึ่งมันไม่ใช่มรรคองค์8ไม่ใช่โพธิปักขียธรรมไม่ใช่ทิศทางอันเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้ามันก็เลยเป็นอริยะกันคนละแบบอาตมาก็เลยไม่เอาแล้วอริยะแบบนั้นน่ะเพราะเขาก็จะเรียกอริยะกับช่างเขาให้เขาเอาไปเลยคำว่าอริยะอาตมามาเรียกอริยะซึ่งใช้ทฤษฎีของพระพุทธเจ้าอย่างที่อาตมาอธิบายเนี่ยปฏิบัติกันจนกระทั่งลดละกิเลสได้พอลดละกิเลสได้อย่างยกตัวอย่างอย่างได้อย่างโสดาบันนี่ลดอบายมุขดับกิเลสอบายมุขได้จริงๆโสดาบันจะต้องมีปัญญารู้ตัวเองนะรู้ว่าเราลดได้นี่โอ้ยเราไม่แล้วอ่านกิเลสอ่านจิตใจที่ว่างจากกิเลสกิเลสมันตายกิเลสมันว่างออกนี่แต่ก่อนนี้นี่เราติดนะแม้เสียงอย่างนี้ไม่ได้แล้วสิ่งเสพติดอย่างนี้เนี่ยเราเห็นสัมผัสด้วยตาด้วยหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอย่างนี้แล้วโอ๊ยอดไม่ได้ได้กลิ่นมันก็อดไม่ได้แล้วเห็นรูปมันก็อดไม่ได้ได้ยินเสียงได้สัมผัสโอ้อดไม่ได้เดี๋ยวนี้มันเฉยๆมันอดได้ไม่ต้องอดด้วยไม่ต้องทนด้วยอดได้จริงๆละเว้นได้เพราะฉะนั้นถอนอาสวะยังได้เลยนะโสดาบันนี่ถอนอาสวะสิ้นในเรื่องอบายมุขเห็นเลยว่าเราถอนอาสวะกิเลสมันไม่มีในก้นบึ้งของจิตก็ไม่มีกิเลสหยาบเรียกว่าวิติกมรรคกิเลสก็ไม่มีกิเลสกลางปริยุทธานกิเลสก็ไม่มีกิเลสลึกกิเลสปลายระดับปลายละเอียดเรียกว่าอนุสัยกิเลสก็ไม่มีถอนอาสวะสิ้นถอนอนุสัยสิ้นอย่างนี้เป็นต้นเราจะมีญาณต้องมีญาณ7โสดาบันต้องมีญาณ7อ่านกิเลสออกอ่านใจของเราอ่านกิเลสของเราได้หมดจริงจนต้องรู้แจ้งเห็นจริงเป็นปัจจตังเวทิตโพรู้ได้ด้วยตนเรารู้อย่างชัดเจนไม่ใช่งมงายไม่ใช่มาถูกหลอกนะไม่ใช่ว่าเป็นจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้เขาบอกเราเขาแกล้งยกยอเราว่าเป็นโสดาบันเราก็เลยโสดาไปแต่เขาแต่เป็นจริงหรือไม่จริงไม่รู้เลอะเทอะใช้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ใช่เรื่องศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่งมงายเป็นศาสนาที่มีปัญญาญาณเป็นศาสนาที่รู้แจ้งเห็นจริงเป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตคือหมายความว่ามันต้องมีความจริงที่พิสูจน์ได้แม้จะเป็นอาการทางจิตก็รู้แจ้งเห็นจริงพิสูจน์ได้ทุกคนปฏิบัติถูกทางปฏิบัติถูกทฤษฎีและภาคเพียรจริงๆรู้จักกิเลสจริงๆลดละกิเลสได้บ้างได้มากได้น้อยมันมีความจริงเป็นของจริงรองรับนี่เป็นของพระพุทธเจ้าอาตมาขยายความอริยะก่อนที่จะขยายเข้าไปถึงคำว่าประชาธิปไตยนะให้รู้ลักษณะของคนที่เป็นอริยะเมื่อคนที่ปฏิบัติตนเป็นอริยะได้เป็นมวลเป็นกลุ่มชุมชนเป็นสังคมเป็นคนชนิดที่เป็นสังคมที่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าได้มรรคได้ผลของธรรมะพระพุทธเจ้าก็เป็นคนลดละกิเลสอย่างที่เราเป็นกันเนี่ยอบายมุขแล้วก็เฉยเรามีร้องมีรำนะเรามีเต้นมีร้องมีรำอะไรพวกนี้มันมีแต่เป็นศิลปะมันเป็นเครื่องที่จะจันโลงใจเป็นมงคลอันอุดมถ้าเราร้องเรารำก็เป็นการสื่อเพื่อที่จะให้ได้เกิดจิตวิญญาณรับรสรับรู้ประทับใจเป็นเรื่องพัฒนาไม่ใช่เรื่องมอมเมาไม่ใช่เรื่องพาให้ไปดูดดึงในเรื่องที่จะตกต่ำในเรื่องที่ไปหลงไหลในเรื่องที่จะไปอบายมุขไปอะไรๆไม่ใช่ถึงจะเป็นร้องเป็นรำอะไรต่างๆนานานี่เป็นศิลปะ ันนี้ต้องเข้าใจอย่าพาซื่อถือศีล8ร้องเพลงก็ไม่ได้ร้องเพลงที่มีคุณค่ามีประโยชน์สำหรับตนก็เป็นการเอามาท่องมาทวนเอามาร้องแล้วมันทำให้เรานี่แหมสำนึกลดละกิเลสได้เพลงอย่างนี้เป็นศิลปะเป็นมงคลอนุดมไม่ได้อาบัติไม่ได้บาปไม่ได้เสียอะไรต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งแต่ในขั้นต้นเนี่ยคนแยกไม่เป็นว่าเพลงอย่างไรเป็นเพลงที่เกิดคุณค่าเป็นมงคลอนุดมเป็นศิลปะเพลงอย่างใดเป็นสิ่งอนาจารเป็นสิ่งมองเมาทำให้คนยิ่งเลวลงกิเลสยิ่งหนาขึ้นแยกยังไม่ออกเมื่อแยกยังไม่ออกก็ตัดทิ้งก่อนเพลงอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเป็นขั้นต้นนะพอขั้นสูงขึ้นมาเหมือนกับเราเรียนคณิตศาสตร์เรียนคณิตศาสตร์ขั้นต้นศูนย์ไม่มีค่าตัดทิ้งหมดเลยไม่ต้องเอาศูนย์ไม่มีค่าแต่ในระดับคณิตศาสตร์ชั้นสูงขึ้นมาระดับแอดวานซ์แล้วคืนไปเอาศูนย์ไม่มีค่าตัวเดียวพังเลยไม่ได้ศูนย์มีค่ามีค่ามาเติมเข้าข้างท้ายหนึ่งก็มีแล้วมาเติมเข้าข้างท้ายสองตัวเข้าไปค่าเพิ่มหรือว่าเอาศูนย์ไปคูณอะไรบรรลัยเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมื่อมีลักษณะที่ลึกซึ้งขึ้นไปในอนาคตศูนย์มีค่าศูนย์นี่จะต้องมีบทบาทในอะไรต่างอีกเยอะแยะเลยทั้งได้ทั้งบวกทั้งลบเติมศูนย์เข้ามีค่าได้เอาศูนย์ไปคูณไปหารเขาค่าหายอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องคณิตศาสตร์ชั้นสูงเขาต้องมีค่าอย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนกันเพราะศีลในระดับขั้นต้นก็บอกว่าไม่ต้องดูร้องเพลงไม่ต้องรู้ร้องลำทำเพลงไม่ต้องดูอะไรต่ออะไรเลยก็ใช่ในระดับต้นตัดไปก่อนเพราะยังแยกไม่เป็นพอขั้นสูงมาแล้วก็ต้องแยกเป็นว่าเพลงการก็ดีกรอนโครงกรอนก็ดีคีตะวาทิตะวาทิตะก็คือโครงคือกรอนคีตะก็คือสำเนียงเสียงซุ้มเสียงต่างๆนัตจะก็คือท่าทางลีลาท่าทางลีลาต่างๆแต่ที่ต้นๆก็เอาแต่แค่ฟ้อนรำท่าฟ้อนท่ารำพอสูงขึ้นก็ทั้งนิดนัดจ่าแปลว่าท่าทีลีลาท่าทางของคนบางคนแสดงท่าทีลีลาแสดงความโกรธแสดงท่าทีลีลาความโลภแสดงท่าทีลีลาราคะนึกออกไหมท่าทีแสดงลีลาราคะเนี่ยสัตว์เดรัจฉานมาแสดงอะไรยังดูออกเลยยิ่งคนนะยิ่งแหมป้อไปป้อมาไอ้หนุ่มมั่งคนแก่เท่าหัวงูมั่งแสดงท่าทีราคะออกมาเงี้ยเราเห็นแล้วผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามยิ่งผู้หญิงเนี่ยเซ็กซ์เซ็กซี่อะไรพวกนี้ราคะลีลาท่าทีราคะทั้งนั้นนะแสดงท่าทางโอ้ยสุดยอดสุดยวนแล้วเก่งด้วยนะเขาหาว่าเขาเก่งด้วยนะแสดงท่าทีเซ็กซี่ดีนี่โอ้เก่งด้วยนะนั่นน่ะมันไม่เข้าใจอะไรในโลกนะแล้วก็มอมเมาปรุงแต่งกันเต็มไปหมดในสังคมเพราะเราต้องรู้จักนัตจะคีตะวาทิตะพวกนี้แล้วเราก็รู้จักการลดการละแก้ไขอย่าให้มันเกิดในวงการของเรานี่ชาวอโศกเราเนี่ยเป็นชุมชนที่ได้รับธรรมะของพระพุทธเจ้าอาตมาทำงานมา 20-30 ปีนี้มีได้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดกลุ่มหมู่เป็นประชากรรวมตัวกันประชากรทีนี้จะเข้าหาคำว่าประชาธิปไตยอธิปไตยแปลว่าอำนาจแปลว่าเป็นใหญ่เราเอาประชาชนเป็นใหญ่เอากำลังหรือว่าความคิดหรือความเห็นหรือสภาพรวมของประชากรประชากรรวมกันเป็นความเห็นร่วมกันเป็นความต้องการร่วมกันเป็นความคิดเป็นปัญญาร่วมกันเอามาแสดงเป็นมติอันนี้เรียกว่าประชาธิปไตยเป็นความเป็นหนึ่งของความคิดของเห็นของแต่ละบุคคลนี่สอดคล้องกันตรงกันเป็นเอกภาพเราเอาความหมายอันนี้มาใช้เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยที่ว่านี่คือพลังของประชาชนเป็นอำนาจหรือพลังของประชาชนเป็นใหญ่ไม่ว่าจะแสดงออกในเรื่องไหนเป็นประชามติไปรวมกลุ่มกันไปแสดงมติอย่างที่บอกว่าเดินขบวนหรือไปประท้วงเป็นกลุ่มไปมีประชากรรวมกลุ่มกันกลุ่มใหญ่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีเป็นเสียงของประชาชนในหมู่ในพวกในกลุ่มถ้าเราประเทศก็ระดับประเทศในระดับจังหวัดก็ระดับจังหวัดเขาจะมีสจสกสอะไรอย่างเงี้ยระดับกลุ่มระดับย่านก็กำหนดขอบเขตกันเพราะฉะนั้นพูดที่จะให้มีสิทธิ์ในขนาดสกในขนาดสทในขนาดสจ ในระดับจังหวัดในระดับเทศบาลในระดับเขตอะไรก็แล้วสขอะไรพวกนี้เขาก็มีไปนะตามแต่ที่จะกำหนดกันเพราะในประชากรสมาชิกในที่นั้นที่นั้นรวมกันแล้วแสดงมวลเอาส่วนมากเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคนไม่ใช่คนงมงายคนทุกคนเข้าใจตัวเองแต่ละคนแต่ละคนว่าเรามีสิทธิ์ที่จะออกเสียงออกสิทธิ์สิทธิมนุษยชนมีเท่าไหร่เราก็ไม่นอนหลับทับสิทธิ์แล้วก็มาแสดงสิทธิอันนี้โดยธรรมสิทธิอันนี้โดยชอบโดยควรเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงได้เราก็มาแสดงในกาลที่ควรแสดงเช่นมาเลือกตั้งบุคคลไปเป็นตัวแทนสสสจสทอะไรเป็นต้นหรือแสดงในบางครั้งบางคราวบอกโอ้อันนี้รัฐบาลหรือบางกลุ่มหมู่ผู้บริหารในอำเภอก็ดีผู้ว่าการก็ตามโอ้ทำอย่างนี้มันไม่ถูกเรื่องแล้วยิ่งสมัยนี้ผู้ว่า CEO อาตมาก็รู้แต่ตัว C นี่คือชิปแล้วตัว E คืออะไรอะโอนออร์แกไนเซชันโอ E อะไรฮะexecutive executive c chief e executive o organization officer เหรอ CEO ไม่ใช่ OE นะทำไม off อ่ะ off มันก็ต้องไปอยู่กลางสิCEO หรือ COE ไม่ใช่ออฟอ่ะofficer officer หรือ organize เอาละเรามันก็ไม่ค่อยจะเก่งนะมันก็ไม่ค่อยเอาฐานเท่าไหร่มันเอาแต่ขี้เถ้าไม่เคยนั่นคือไม่ถึงขั้นเอาฐานเอาแต่แค่ขี้เถ้ามันก็เอาค่อยๆเก่งขึ้นมาแต่เรารู้ความหมายแล้วว่าเขาให้เป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าที่จะทำอะไรได้เต็มที่นะมีสิทธิ์มีฤทธิ์เต็มที่ในการที่จะทำหน้าที่นะออฟฟิเซอร์กับผู้ทำหน้าที่ถ้าเพราะว่าออร์แกไนซ์ก็เป็นเรื่ององค์กรไปเอาว่ากันไปฮะเอาคนนี้เราเป็นหัวหน้าว่างั้นนะเอาคนนี้แหละว่าน่าเป็นหัวหน้าก็ในระดับอย่างนั้นก็ตามยิ่งทำงานอะไรกับสังคมในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นผู้ว่าราชการก็คือผู้ที่ดูแลในจังหวัดนี้มีสิทธิ์มีเสียงมีทำอะไรต่ออะไรนำพาอะไรต่ออะไรถ้าไม่ชอบมาพาคนเราจะประท้วงผู้ว่านั่นแหละเป็นอำนาจของประชาธิปไตยเราจะไปประท้วงเราจะไปแสดงความคิดเห็นว่าเออผู้ว่าจะพาคิดอย่างนี้พาทำอย่างนี้ขอแย้งหน่อยนะขอออกความเห็นหน่อยนะได้ก็ทำได้อย่างนี้เรียกว่าลักษณะประชาธิปไตยเป็นเรื่องของถูกต้องของระบบระบอบนี้เลยเพราะเราจะกระทำอย่างนี้เชิญอาตมาเข้าใจแต่เนื้อหาด้วยภาษาไอเป็นภาษาเรียกว่าภาษาเทคนิคเทอมเขาอะเป็นภาษาไอทางวิชาการภาษาอะไรพวกนี้อาตมาไม่ค่อยเก่งเพราะว่าไม่ได้เรียนไม่ได้ท่องได้จำอะไรมาเพราะงั้นก็ได้พอสมควรได้เป็นลูกทุ่งไปอย่างนี้แหละก็ฟังเอาเนื้อหาแล้วกันอาตมายืนยันแน่ใจว่าอาตมาไม่ผิดเนื้อหาเพราะอะไรเพราะอาตมาเข้าใจประชาธิปไตยคืออะไรถ้าประชากรเป็นคนดีเป็นคนมีภูมิปัญญาเป็นคนที่ไม่ฟุ่มเฟือยถ้าเอาขี้เหล้าไปออกเสียงเอาคนขี้เหล้าออกเสียงเอาคนที่ซ้ำสอนในเรื่องกามไปออกเสียงคุณว่าจะได้รับความยอมรับไหมเอาคนฟุ่มเฟ้อฟุ่มเฟือยเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันไปเป็นคนออกเสียงไปเป็นคนแสดงภูมิไปเป็นคนอะไรคนก็ไม่ยอมรับแต่คนที่จริงเขาไม่มีแล้วอบายมุขนี่อาตมายกตัวอย่างได้แค่โสดาบันนะอบายมุขต่างๆที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยเขาไม่มีจริงๆนี่คนเรานี่เป็นคนที่มีฐานะที่น่านับถือเป็นฐานะที่ดีนี่เรียกว่าประชาธิปไตยอาริยะเป็นคนพัฒนาคนซะก่อนพัฒนาคนนี่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาคาสิโนมามอมเมาคนเข้าไปอีกจะอะไรใดไปอีกแก้ปัญหาอย่างหลวมๆอะไรเงี้ยอาตมาว่ามันไปไม่รอดหรอกไปไม่รอดหรอก เพราะยังไม่รู้ขั้นตอนของการพัฒนาว่าจะทำยังไงให้คนสะอาดบริสุทธิ์ให้คนที่มีปัญญามีภูมิแล้วเป็นคนถ้าจิตวิญญาณปราศจากกิเลสนี่จิตมันสะอาดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อจิตสะอาดขึ้นเนี่ยมันจะมีปัญญาปัญญาจะรู้จักความควรความไม่ควรอย่างดีนะเพราะยิ่งเป็นสกิทาเป็นอนาคาขึ้นไปแล้วนี่ยิ่งเยี่ยมเลยยิ่งเป็นคนที่จะไม่ต้องเป็นยิ่งเป็นอนาคาสมมติให้ฟังนะเป็นอนาคาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ติดใจแล้วอย่าว่าแต่อบายมุขอย่าว่าแต่เรื่องของกามเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความสวยความงามก็ไม่หลงติดหลงยึดนะเรื่องไพเราะเรื่องนั่นเรื่องนี้นะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกามคุณห้าหมดเรื่องของความโกรธความแค้นความอาฆาตจองเวรจองกรรมหมดปฏิฆะสังโยชน์หมดเป็นพระอนาคามีเพราะฉะนั้นจะไม่หลงอะไรมาบำเรอตนเพราะฉะนั้นก็ไม่สะสมทรัพย์สริงคารเงินทองก็ไม่ต้องโลภไม่ต้องเอาไม่ต้องไม่มีมากเพราะว่าเป็นอนาคามีเนี่ยจะกินน้อยใช้น้อยไม่เปลืองไม่ผลาญไม่ฟุ่มเฟือยแน่นอนนะเป็นคนมักน้อยสันโดษนะและเป็นคนขยันไม่ขี้เกียจแน่นอนเพราะโสดาบันก็ต้องลดความขี้เกียจลงมาแล้วเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนสกิทาก็ยิ่งลดความขี้เกียจชั้น2อนาคาก็ยิ่งไม่มีความขี้เกียจลดความขี้เกียจลงไปอีกเกือบจะไม่เหลือแล้วความขี้เกียจลึกๆนะมันมีอะไรลึกๆมีนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะอันนี้เป็นแนวลึกนะเพราะพระอนาคามีจะมีความขยันสร้างสรรค์สร้างได้มากๆแล้วไม่พลานไม่เปลืองไม่ใช้จึงมีประโยชน์ต่อคนอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อมีความซื่อสัตย์เมื่อมีความสะอาดในจิตมันไม่ต้องหวงแหนไม่ต้องไปต้องตะกละตะกลาไม่ไปขี้โลภไม่ไปต้องได้เปรียบคนเหล่านี้ก็จะเห็นความตรงความซื่อสัตย์ของอันนี้มันควรจะได้มากอันนี้มันควรจะได้น้อยความลำเอียงก็ลดลงอคติ4ก็ลดลงโดยสัจจะเลยนี่อาตมาพยายามอธิบายให้ฟังเนี่ยเพราะถ้าคนที่เป็นจริงลดละกิเลสได้จริงความฉลาดก็จริงความเสียสละก็จริงความเข้าใจในเรื่องของมนุษยชาติของสังคมอันนี้คนนี้ควรได้ไม่ลำเอียงคนนี้ไม่ควรได้คนนี้ร่ำรวยคนนี้ขี้โกงต้องดัดสันดานหน่อยคนนี้ซื่อสัตย์ดีนะและขยันมากแต่ปัญญาน้อยสมรรถนะต่ำควรได้มากเขาขยันเขาภาคเพียรเขามีใจอุตสาหะอย่างนี้ก็คือความเหมาะสมควรช่วยเหลือเราก็จะกระจายรายได้แบ่งทรัพย์สินเฉลี่ยอะไรต่ออะไรแก่คนแก่ประชากรได้สัดส่วนที่เหมาะสมถูกต้องก็เป็นคนบริหารที่ซื่อสัตย์สุจริตมีภูมิปัญญาไม่ลำเอียงจัดสัดส่วนของการความเป็นอยู่ของสังคมมนุษยชาติก็จะเป็นนักบริหารที่ดีเพราะประชาธิปไตยเนี่ยความสำคัญต้องสร้างคนสอนคนระบบวิธีก็ดีหลักเกณฑ์ทฤษฎีที่จะให้ไปประกอบในการใช้มีกฎหมายมีหลักเกณฑ์บังคับมันบังคับนี่มั่งก็ใช้ได้แต่สำคัญรองกับการปฏิบัติประพฤติคุณภาพของคนให้ดีขึ้นทุกวันนี้คนไปเข้าใจถึงเรื่องกฎหลักเกณฑ์ทฤษฎีไปออกแต่กฎหมายไปเอาเข้าใจแต่เรื่องหลักเกณฑ์มาบีบบังคับไม่พยายามที่จะพัฒนาให้คนรู้จักสิ่งที่ดีไม่ดีแล้วก็สมัครใจที่จะลดสิ่งไม่ดีของตนมันเป็นทั้งบาปมันเป็นทั้งความชั่วร้ายนะเป็นทั้งบาปจริงๆเป็นทั้งความชั่วร้ายจริงๆถ้าเราลดเราละซะแล้วเนี่ยจะติดจิตวิญญาณเราเนี่ยเป็นบุญละบาปบำเพ็ญบุญที่แท้และเป็นความดีที่ไม่ใช่ความชั่วร้ายติดตัวติดตนไปอีกมันเป็นทรัพย์แท้ด้วยเป็นสมบัติแท้ด้วยถ้าคนเข้าใจอย่างพวกเราเข้าใจเราก็มาทำลดละไปจริงๆเราจึงเกิดคุณค่าเพราะฉะนั้นในประชาธิปไตยพวกเราเนี่ยมันไม่ต้องแย่งต้องชิงใครอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตมันไม่ต้องเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตเพราะมันไม่ได้ทำเพื่อลาภยศสรรเสริญแล้วคนที่ใหญ่ที่โตเพราะคุณภาพสูงส่งเพราะความสามารถสูงส่งเพราะความรู้สูงส่งเพราะความขยันหมั่นเพียรสูงส่งเพราะการสร้างสรรค์เสียสละคนอย่างนี้เนี่ยใครก็ยอมรับนับถือใครก็อยากให้เป็นใหญ่และคนที่ยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งขยันหมั่นเพียรยิ่งไม่เห็นแก่ตัวยิ่งเสียสละสร้างสรรค์ยิ่งมีสมรรถนะสูงคนเหล่านั้นก็ยิ่งเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์คนก็กราบไหว้เคารพบูชาได้เ ไม่ต้องไปงอนงอนงอไม่ต้องไปขอร้องไม่ต้องไปทำทีแอคอาร์ตให้เขามาเคารพนับถือหรอกเป็นคนที่เสียสละจริงสร้างสรรค์จริงมีน้ำใจจริงใช่ไหมเป็นคนที่ช่วยเหลือเฟื่องฟายเป็นประโยชน์ต่อโลกจริงใครไม่กราบเคารพก็ไม่ได้หยอกอยากได้พระพุทธเจ้าก็สอนให้รู้จิตรู้ใจตัวเองยังไม่อยากความเคารพนับถือความเขาจะมายินดียกย่องเชิดชูถ้าเขาเห็นเขารู้เขาให้เขาให้เราเองเขาให้เรายกย่องเราเองนับถือเราเองอันนั้นเป็นของจริงไม่ต้องไปหลอกไปล่อมีความดีก็ทำความดีไปมีสมรรถนะไปทำสมรรถนะไปมีความขยันขยันสร้างสรรค์สร้างสรรค์ไปมีการเสียสละที่จริงมีการเกื้อกูลช่วยเหลือจริงมีน้ำใจดีจริงทำไปเลยคนมันจะเห็นเองไม่ต้องไปบอกกันหรอกมนุษย์มันจะรู้อันนี้คือความจริงที่เป็นของจริงที่มนุษย์สามารถพิสูจน์ได้ยิ่งไม่เห็นแก่ตัวยิ่งเสียสละสร้างสรรค์ยิ่งมีสมรรถนะสูงคนเหล่านั้นก็ยิ่งเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์คนก็กราบไหว้เคารพบูชาได้ไม่ต้องไปงอนงอนงอไม่ต้องไปขอร้องไม่ต้องไปทำทีแอคอาร์ตให้เขามาเคารพนับถือหรอกเป็นคนที่เสียสละจริงสร้างสรรค์จริงมีน้ำใจจริงใช่ไหมเป็นคนที่ช่วยเหลือเฟื่องฟายเป็นประโยชน์ต่อโลกจริงเขาก็กราบเคารพด้วยความจริงใครไม่กราบเคารพก็ไม่ได้หยอกอยากได้พระพุทธเจ้าก็สอนให้รู้จิตรู้ใจตัวเองยังไม่อยากได้เลยความเคารพนับถือความเขาจะมายินดียกย่องเชิดชูถ้าเขาเห็นเขารู้เขาให้เขาให้เราเองเขาให้เรายกย่องเราเองนับถือเราเองอันนั้นเป็นของจริงไม่ต้องไปหลอกไปล่อมีความดีก็ทำความดีไปมีสมรรถนะไปทำสมรรถนะไปมีความขยันขยันสร้างสรรค์สร้างสรรค์ไปมีการเสียสละที่จริงมีการเกื้อกูลช่วยเหลือจริงมีน้ำใจดีจริงทำไปเลยคนมันจะเห็นเองไม่ต้องไปบอกกันหรอกมนุษย์มันจะรู้อันนี้คือความจริงที่เป็นของจริงที่มนุษย์สามารถพิสูจน์ได้นะเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยอารยะก็คือให้คนเป็นอารยะเมื่อคนเป็นอารยะแล้วคนจะรู้เองว่าคนนี้ควรจะอยู่ในระดับเป็นผู้ไปทำงานระดับนี้คนนี้ควรไปทำงานระดับนี้คนนี้ควรเป็นยอดคนควรจะเป็นคนผู้นำหมู่เลยหมู่ใหญ่ขนาดไหนก็ให้เป็นผู้นำได้ก็จะเป็นความจริงเองเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยต้องหาเสียงให้แก่ตนเองไปโฆษณาว่าเลือกฉันนะฉันเก่งนะฉันซื่อสัตย์นะฉันจะไปรับใช้ปวงชนนะฉันขยันหมั่นเพียรนะขี้หมาเนี่ยครับคุยโม้ตัวเองไม่ต้องไปบอกรอความจริงเพราะประชาธิปไตยที่สูงสุดการหาเสียงให้ตัวเองอยู่ยังไม่ถือว่าประชาธิปไตยฟังเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราจะสร้างประชาธิปไตยเราจะสร้างการเมืองแบบของเราสร้างรัฐศาสตร์แบบของเราตามที่อาตมาพูดนี่แหละอาจจะไม่วิจิตรพิสดารอาจจะไม่แหมนเหมือนนักวิชาการที่เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอะไรก็ละตามแต่อาตมาอาจจะพูดเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งไปแล้วก็ตามประชาธิปไตยจะเป็นอย่างนี้ประชาธิปไตยอารยะของเรานะเราจะต้องพยายามสร้างคนเพราะหน้าที่ที่สำคัญของพรรคการเมืองเอาละจริงๆแล้วมีพรรคการเมืองก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยยังมีพรรคการเมืองอยู่ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แอบโซลูทยังเป็นประชาธิปไตยที่ยังจะต้องมีกฎมีหลักเกณฑ์นู่นอยู่เพราะว่าคนมันยังไม่ได้จริงต้องมีข้อบังคับนี่กฎหมายว่ามีพรรคการเมืองก็แสดงว่ายังมีข้อบังคับกฎไอ้จริงๆแล้วเนี่ยประชาธิปไตยสมบูรณ์ที่สุดที่อิสระเสรีภาพสูงสุดไม่มีกฎมีหลักอะไรหรอกไม่ต้องมีหลักเกณฑ์เลยทุกอย่างคนมีปัญญาเข้าใจเองเลยเป็นไปโดยธรรมชาติเป็นไปโดยธรรมไม่ต้องมีกฎหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้นต้องบังคับไม่มีการเมืองมีกฎหมายจริงๆ อเมริกาเขาไม่มีกฎหมายพรรคการเมืองนะอเมริกาเขาไม่มีหรอกกฎหมายพรรคการเมืองเขาไม่มีแต่พรรคการเมืองมันเกิดโดยธรรมชาติมันรวมกันอย่างชาวอโศกนี่เหมือนพรรคการเมืองพรรคนึงชาวอโศกทั้งหมดเนี่ยโดยธรรมชาติชาวอโศกนี่ทั้งหมดนี่เป็นพรรคการเมืองพรรคนึงใครเป็นหัวหน้าพรรครู้ไหมชาวอโศกนี่จริงๆนี่แหละคือธรรมชาติพญาแรงเป็นหัวหน้าพรรคชาวอโศกนี่มีพญาแรงเป็นหัวหน้าพรรคเป็นหัวหน้าพรรคโดยธรรมเป็นโดยธรรมแล้วก็มีผู้ที่ทำงานขึ้นมาเป็นระดับนั้นระดับนี้ที่เขาจะยอมรับรองลงไปอะไรตรงไปหัวหน้า ไม่ใช่หัวหน้าพรรคเป็นหัวหน้าหน่วยนี้หัวหน้าองค์กรนี้หัวหน้าทางด้านนี้หัวหน้าทางด้านการเงินหัวหน้าทางด้านทะเบียนหัวหน้าทางด้านต้อนรับหัวหน้าทางด้านกิจการทางวิศวกรรมหัวหน้าทางด้านเกษตรกรรมอะไรเนี่ยมันจะมีเองมันจะเข้าใจเองมันจะเป็นของจริงของตัวบุคคลจริงที่มีสมรรถนะมีความสามารถแสดงออกซึ่งทุกคนยอมรับแล้วเราก็ไม่ทำเพื่อลาภเพื่อยศอะไรเนี่ยโอ้มันจะจริงมันจะชัดเจนเลยมันจะยอมยกให้เลยถ้าเราเองเราเป็นคนเก่งทางกสิกรรมแล้วก็ทำงานทางกสิกรรมกับหมู่ฝูงนี่แต่ฉันเอาค่างานนะเอาค่าของงานเอาค่าแรงงานเอาค่าของผลผลิตมากอบโกยให้แกเราเองเราก็ไม่อยากจะนับถือเท่าไหร่ละใช่ไหมคนอย่างนี้มันทำเพื่อส่วนตัวแต่ถ้าคนนั้นเป็นคนที่ถนัดเก่งทั้งด้านกสิกรรมโอ้โหความรู้แจกแจงช่วยเหลือเฟื่องฟูทำแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวอาศัยตัวเองกินอยู่กับคนที่ทำงานร่วมกันกินก็ไม่มากเพราะว่ามักน้อยสันโดษใช้ก็ไม่มากแต่ขยันมันเพียรทั้งถ่ายทอดวิชาการทั้งช่วยทำงานทั้งสร้างสรรค์กสิกรอย่างนี้จะยกให้เป็นเต้ยไหมใช่ไหมจะยกให้เป็นหัวหน้าไหมนี่คือโดยธรรมนี่คือสัจจะโดยธรรมเพราะให้เข้าใจสิ่งจริงเหล่านี้เราจะมาพิสูจน์สิ่งจริงเหล่านี้กันไม่ต้องไปเอาลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนี่ฉันเป็นกสิกรที่เก่งเพราะว่าฉันทำแล้วนี่เห็นไหมนี่ฉันได้ค่าแรงงานค่าความรู้ค่าผลผลิตของฉันมานี่เห็นไหมฉันมาสร้างบ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยจากฝีมือการทำกสิกรรมของฉันนะฉันซื้อที่ไว้ต้องเยอะต้องแย่เป็นของฉันเนี่ยฉันมีเงินไปซื้อเพชรซื้อพลอยเหลือไปซื้ออะไรมาโอ้โหเยอะแยะเลยซื้อรถยนต์มาใช้ตั้ง10คันเนี่ยคันละ40 ล้านนี่ฉันเป็นกสิกรฝีมือทางกสิกรของฉันทั้งนั้นแหละกับกสิกรคนที่เขาไม่ก่อโกยมาให้แก่ตัวเองมีแต่ไปช่วยเหลือเฟื่องฟูประชาชนช่วยสอนช่วยแนะนำตัวเองอาศัยกินอาศัยใช้ไม่ต้องสะสมคุณจะเอากสิกรคนไหนกสิกรคนที่เก่งเอาสมมติได้เก่งเท่ากันเลยเอาสองคนนี่คนนี้เก่งมีฝีมือทางกสิกรรมเก่งทั้งคู่แต่คนนึงมีนิสัยแบบนั้นนะทำแล้วก็เอาไปขายแบบทุนนิยมแล้วก็เอาไปค้าแล้วก็เอามากักมาตุนเอามาแสดงภูมิแสดงตัวเองว่าฉันเองร่ำรวยเพราะฝีมือกสิกรกสิกรรมของฉันเก่งขนาดนี้ส่วนอีกคนนึงเนี่ยไม่อะไม่สะสมนะทำแล้วก็สร้างสรรค์แล้วก็ช่วยเก่งสมมุติแล้วเราคอนสแตนต์กันแล้วว่าเขาสองคนนี้เท่ากันนะเป็นคนที่มีความสามารถเท่ากันคุณก็เปรียบเทียบได้ว่าคุณจะเอาแบบไหนกสิกรคนนี้ไม่สะสมมีแต่ช่วยเหลือเฟื่องฟูแจกจ่ายเชื้อจานไม่เอามากักตุนบ้านก็ไม่มีเพชรพลอยก็ไม่มีรถยนต์ก็ไม่มีหลายคันไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรกักตุนมีแต่ทำงานเผื่อคนอื่นไปเผื่อแผ่คนอื่นไปไม่กอบโกยเป็นอุดมการคนละคนละอุดมการคุณจะเอากสิกรคนไหนใครสอบตกเอาหัวทุบดินเลยใครก็ต้องตอบได้ใช่ไหมนี่คือสัจจะและคนต้องเป็นได้เป็นคนดีดังที่กล่าวเป็นอาริยะอย่างที่ว่านี่ต้องเป็นให้ได้คุณจะเป็นกสิกรคุณจะเป็นวิศวกรคุณจะเป็นอะไรก่อนก็แล้วกันสุดท้ายเป็นกรรมกรมนยทกุสโลนี่ท่านชอบใจชื่อท่านชื่อกรรมกรนะคงจะมีคนเดียวในประเทศไทยมั้งชื่อนายกรรมกรนะท่านกุสโลท่านเอาชื่อนี้เลยท่านจองชื่อนี้แล้วท่านทำงานดะเลยนะท่านองค์นี้เนี่ยลุยตั้งที่ไส้นี่ตัดเหลือเท่าไหร่ตัดออกไปทิ้งไปเยอะๆแล้วใส่เป็นคนมีวิบากต้องตัดไส้ลำไส้นะพอเราถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจสัจจะอย่างที่อาตมากล่าวนี้แล้วนี่นะเราจะเห็นได้ว่าสังคมมนุษย์ชาตินี่ถ้าเผื่อว่าเข้าใจสัจธรรมที่ดีแล้วก็มาพยายามนำพากันให้การศึกษาพัฒนากันขึ้นมาการศึกษาสำคัญตั้งแต่เด็กจนใหญ่จนแก่จนเฒ่าจนตายต้องศึกษาและฝึกฝนทำตนเองให้เป็นคนประเสริฐให้เป็นคนอาริยะเมื่อเป็นอาริยะที่ถูกต้องอย่างที่อาตมาแนะนำมาแล้วพูดมาแล้วถ้าเป็นคนที่มีอาริยธรรมที่แท้จริงอย่างที่อาตมากล่าวคนเรียนรู้กิเลสเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามพฤติกรรมไม่ดีไม่งามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ไม่ดีไม่งามเลิกมาเป็นคนที่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมนะล้างกิเลสถึงต้นตอล้างกิเลสถึงตัวตนแท้ถึงเหตุแท้สมุทัยแท้และคนเหล่านั้นน่ะจะเป็นคนสังคมเจริญประเสริฐแท้อาตมาก็ขออธิบายย้ำซ้ำซากอีกว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นคนเหมือนเราอาตมาว่าถ้าคุณเข้าใจอย่างที่อาตมาเข้าใจนะคุณจะไม่ไปเอาอื่นแล้วคุณจะมาเอาอันนี้จริงๆถ้าคุณเข้าใจที่อาตมาอธิบายซ้ำซากอันนี้คือพระพุทธเจ้านี่เป็นคนเหมือนเราท่านเกิดมานานจะนานก่อนเราหรือไม่ก่อนเราก็ไม่รู้ละ พราะว่าคนเรานี่เกิดนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยนั่งๆอยู่เนี่ยบางคนอาจจะเกิดก่อนพระพุทธเจ้าก็ได้แต่มันยังงมโคงอยู่พระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วแต่พวกคุณก็ยังงมอยู่ในโลกชั่วโลกดีอยู่ในสวรรค์นรกอะไรของคุณอยู่เนี่ยกี่ชาติต่อกี่ชาติก็ไม่รู้จริงๆนะมันไม่แน่ว่าคุณเกิดก่อนพระพุทธเจ้าหรือไม่ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าท่านศึกษาของท่านแล้วท่านก็พยายามแสวงหาการเป็นคนประเสริฐจะเป็นอย่างไรท่านก็ค้นคว้าเจอจนกระทั่งไล่มาแต่ละชาติแต่ละชาติจนสุดท้ายตรัสรู้เป็นอรหันต์จากอรหันต์ก็จนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสั่งสมความรู้รอบอีกอรหันต์แค่ใบไม้กับมือเดียวรู้กิเลสของตนเองให้หมดแล้วก็บรรลุธรรมแล้วอยากจะปรินิพพานไปก็เชิญเพราะเป็นอรหันต์ปรินิพพานได้แล้วแต่ถ้าคุณยังไม่ปรินิพพานคุณจะเกิดมาอีกมาศึกษาโลกอีกใบไม้ทั้งป่าศึกษามนุษย์ชาติที่อีกมากมายเรียนรู้อีกซึ่งก็ต้องมีวิบากอีกมากมายโอ้ยมันหนักหนาสาหัสเพราะวิบากของคนสั่งสมมามันไม่รู้มันตามมาใช้ขนาดเป็นพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ววิบากกรรมที่เป็นอกุศลมันยังตามมาเล่นงานท่านอีกพอสมควรเลยนี่เห็นได้ว่าคนเรานี่มีกรรมวิบากมันมากขนาดไหนขนาดตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วในวิบากยังตามมาเศษเหลือยังมาเล่นงานท่านอีกขนาดนั้นน่ะแต่กระนั้นก็ตามวิบากมันจะตามไม่ได้ก็ต่อเมื่อเราปรินิพพานแล้วเลิกไม่เหลือเชื้อไม่เหลืออะไรเกิดอีกแล้วไม่มีคนไม่มีมนุษย์ไม่มีตัวฉันไม่มีอะไรอีกแล้วไม่ว่ารูปธรรมนามธรรมสิ้นสุดปรินิพพานเมื่อนั้นกรรมวิบากก็ต้องจบไปเองจะเหลือเชื้ออีกเท่าไหร่ก็ไม่มีตัวตนให้มาตามเล่นงานแล้วเพราะฉะนั้นกรรมวิบากบุญก็เลิกกรรมวิบากบาปก็ต้องยกเลิกจะยกเลิกต่อเมื่อปรินิพพานเท่านั้นส่วนนิพพานนั้นคุณได้ตัวกิเลสดับนิพพานคือดับกิเลสได้จริงๆเท่านั้นกรรมกิริยายังมีบุญบาปยังมียังออกฤทธิ์ออกผลให้แก่ตัวเรานะยังออกนะไม่ใช่ไม่ออกยังออกฤทธิ์ไม่ใช่ว่าเป็นอรหันต์แล้วบุญบาปไม่ออกฤทธิ์กับเราอีกแล้วไม่ใช่แต่พระอรหันต์นั้นท่านรู้จักบาปท่านไม่ทำบาปจริงๆท่านทำแต่จะบุญเพราะฉะนั้นเจ้าจะบาปนี่ก็จะถูกสกัดไปแล้วมันเหลือส่วนเหลือเท่านั้นที่จะออกฤทธิ์แล้วจะถูกอำนาจบุญท่านจะสร้างบุญบุญบุญบุญบุญเพราะฉะนั้นในอำนาจบุญก็จะมากขึ้นมากขึ้นทำให้อำนาจฤทธิ์ของบาปนี่ลดลงลดลงลดลงอย่างที่อาตมาสมมติเป็นรูปธรรมคนเหมือนกับขวดแก้วขวดน้ำที่ใส่สีแดงกับน้ำเงินสีแดงคือบาปสีน้ำเงินคือบุญคุณก็ใส่เมื่อคุณรู้แล้วว่าเออไอ้แดงบาปนี่หยุดกันตั้งแต่วันนี้แล้วเป็นพระอรหันต์หยุดบาปไม่บำเพ็ญมีแต่จังแต่บุญยังกุศลให้ถึงพร้อมอย่างเดียวนะไม่ทำบาปทั้งปวง สัพพปาปัสสกรณังนะกุศลสู้ปสปถาทำแต่บุญอย่างเดียวหยุดบาปหยุดแดงเติมแต่น้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินฤทธิ์ของแดงก็หายไปหายไปไม่ใช่หมดนะลดลงลดลงลดลงน้ำเงินก็จะขึ้นออกฤทธิ์ออกฤทธิ์ออกฤทธิ์จนกระทั่งแดงหมดสิทธิ์ที่จะออกฤทธิ์ได้มากเท่าไหร่มันไม่ใช่ศูนย์เห็นไหมอาตมาว่ายกตัวอย่างเป็นรูปธรรมพวกนี้ให้พวกเราฟังได้ชัดเจนนะเพราะงั้นพระพุทธเจ้านี่เป็นคนเหมือนเราแล้วพระพุทธเจ้าก็ค้นคว้าหาว่าเกิดเป็นคนนี่จะประเสริฐที่สุดอย่างไรเป็นอย่างไรที่คนประเสริฐสุดท่านก็ค้นคว้าแสวงหาและสะสมความรู้นี่มาจนกระทั่งให้เป็นคนที่ประเสริฐสุดนี่มันเป็นอย่างไรท่านค้นพบเชื่อไหมเราพระพุทธเจ้าถึงค้นพบความประเสริฐสุดของคนอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงศาสนาอื่นเขาไม่ศึกษาอย่างนี้พระเจ้าหรือศาสดาไม่ใช่คนเอาอย่างไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้มันก็เลยว่าแล้วมันจะประเสริฐอย่างพระเจ้าได้ยังไงเพราะมันไม่เรียนรู้ไม่ได้เห็นไหมมันต่างกันตรงนี้อาตมาว่าสุดยอดพระพุทธเจ้าที่สุดยอดพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็นไม่ใช่อวตารท่านไม่ใช่เป็นพระเจ้าท่านเป็นคนเหมือนเราท่านไม่ใช่อวตารส่วนทางศาสนาอื่นเนี่ยบอกโอ้ยพระศาสดานี่คือพระเจ้านะมันจะไม่เหมือนของพุทธของพุทธอเทวนิยมไม่มีองค์การพระเจ้าไม่มีพระเจ้าไม่ใช่ไม่มีแนวลึกมีพระเจ้าคืออะไรศาสนาพุทธก็รู้คือพลังงานชนิดหนึ่งที่วิเศษที่สูงส่งอย่างพลังงานของพระเจ้านี่เรียกว่าจิตวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยนั่นแหละจิตวิญญาณของพระเจ้าชนิดที่เรานับถือว่าเป็นพิสูจน์ได้เป็นของจริงและมีฤทธิ์มีเดชมีพลังงานมีปัญญามีพระบริสุทธิ์ที่คุณมีพระปัญญาที่คุณมีพระกรุณาที่คุณสมบูรณ์ นั่นคือคุณภาพของพระเจ้าคุณภาพของมีพระกรุณามีพระผู้สร้างเป็นพระผู้สร้างเป็นผู้ประทานเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์แท้จริงนั่นคือของพระเจ้านะทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็พบท่านเกิดมาไม่รู้กี่ชาติท่านจะพบศาสนาเทวนิยมไหมแสนจะรู้ดีแล้วพระพุทธเจ้าก็ศึกษาแบบเทวนิยมมาทั้งนั้นอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าเลยโพธิรักก็ศึกษาแต่ไม่บอกนี่ไม่ได้บอกนะก็ศึกษาก็ศึกษามาทั้งนั้นเพราะศาสนาเทวนิยมมันมีอยู่ครองโลกครองตลอดกาลศาสนาพุทธนั้นจะมาช่วยโลกเป็นวาระพอหมด 5,000 ปีไปเนี่ยก็จะไม่มีศาสนาพุทธแล้วจะช่วงศาสนาพุทธจะไปอีกยาวนานเลยอาตมาไม่รู้ล่ะไม่รู้ว่าอีกกี่ปีกี่ปีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนปีจะว่างจากศาสนาพุทธไปอีกนานเรียกว่าพุทธันดรช่วงนั้นไม่มีศาสนาพุทธและคนก็จะพอปะไลกันไฟปะไลกันแล้วคนก็จะเหลือน้อยเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่ต้องทำบาปอะไรมากธรรมชาติมันก็จะขึ้นมาช่วยเยอะทองคำก็จะเหลือเพชรก็จะเหลือเพราะคนมันน้อยนะต้นหมากรากไม้ก็จะไม่มีใครทำลายมากแย่งไม่ต้องแย่งกันกินมันจะขึ้นทันธรรมชาติมันก็จะเกิดจะมีอุดมสมบูรณ์มากมายอากาศไม่เป็นพิษทุกอย่างก็ดีน้ำเนิ่มก็จะสังเคราะห์ตัวเองใสเรียบร้อยทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทางโลกทั้งโลกจะปรับตัวสู่สภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์สะอาดบริสุทธิ์คนจะยังน้อยกิเลสยังไม่มากไม่ต้องแย่งต้องชิงไม่ต้องมาหลอกมาลวงไม่ต้องมามอมเมากันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเกื้อกูลกันมีเท่าไหร่แบ่งเอาไว้สิเหลือเฟือไปเอาที่ไหนก็ได้เพชรก็ไปหยิบเอาที่หลุมนวลเยอะแยะทองก็ไปเอาที่นวลไม่ต้องอวดต้องอ้างกันไม่ต้องเบ่งต้องคมกันเพราะมันเหลือเฟือฟังเข้าใจไหมมันเป็นธรรมชาติสามัญเพราะฉะนั้นคนจะไม่แย่งไม่ชิงคนจะไม่โกรธไม่เคืองคนจะไม่ทะเลาะวิวาทจะอยู่กันสงบสุขศาสนาพุทธไม่ต้องเกิดพอยุคสบายสุขยุคสงบยุคที่ไม่ต้องไปมีความซับซ้อนในเชิงทางปัญญาไม่ต้องทุกอย่างมันสะอาดบริสุทธิ์มันซื่อสัตย์พุทธไม่ต้องเกิดจนกว่าคนจะขี้โกงจะมีความซับซ้อนจะต้องแย่งชิงจะต้องมีอะไรต่ออะไรขึ้นมาอีกเยอะศาสนาพุทธจึงต้องค่อยมาช่วยเพราะนั้นศาสนาพุทธองค์พระพุทธเจ้าองค์ต้นจากหลังจากกาลียุคหลังจากปะไลกันแล้วเนี่ยจึงชื่อว่าพระศีลอริยเมตไตรพระศีลอริยเมตไตรจะสอนคนได้มากกว่าพระสมณโคดมเพราะคนยังกิเลสไม่มากสอนนิดเดียวก็เป็นพระอรหันต์พูดคำเดียวเป็นพระอรหันต์กิเลสนิดเดียวกิเลสไม่มากสอนคนง่ายคนบรรลุธรรมเป็นแสนเป็นล้านปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีคนสอนไปบรรลุเยอะจนกระทั่งศาสนาพุทธก็จะเกิดขึ้นมาอีกยุคนึงพอนานไปนานไปศาสนาพุทธเฟื่ออีกแล้วเลอะเทอะอีกแล้วเปลี่ยนเปื้อนเปลี่ยนแปลงเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเหมือนอย่างทุกวันเนี่ยมันไม่เป็นพุทธเลยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะเอาความผิดเป็นความถูกไปหมดแล้วเปลี่ยนไปอีกหมดไปอีกก็ต้องมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาอีกมันก็จะใช้ไม่ได้จนกระทั่งมีพระเจ้าองค์ใหม่ขึ้นมามาช่วยศาสนาพุทธขึ้นมาใหม่อีกถ้าเกิดปะไลกันอีกทีนึงก็ล้างอีกอย่างเงี้ยไปจะเป็นอย่างงี้ไปตลอดกาลนานเลยนี่ก็เล่าอจินไตยอะไรสู่ฟังนะเพราะในมนุษย์ชาติจะเกิดอีกกี่ชาติพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าสมณโคดมนี่มีผู้มีพระอริยเจ้าองค์สำคัญท่านประเมินเอาไว้ท่านเป็นนักสถิติอาตมาไม่ใช่นักสถิติประเมินอะไรไม่ได้แต่องค์นั้นจะประเมินว่าพระพุทธเจ้าสมณโคดมเนี่ยในชีวิตของท่านจนปรินิพพานไปแล้วเนี่ยท่านพบพระพุทธเจ้าถึง 512,028 องค์แม่ช่างจดสถิติทำสถิติได้อะไรขนาดนั้นพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยเราจะเกิดมาเป็นคนจะไปพบพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ไม่ใช่ธรรมดาพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกคุณเนี่ยมาคุณเกิดมายุคนี้คุณก็ไม่เจอพระพุทธเจ้าแล้วจะได้เกิดพบพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ก็ต้องมีบุญบารมีพอสมควรพระเจ้าพระพุทธเจ้าองค์นี้สมณโคดมนี่เกิดได้เกิดพบพระพุทธเจ้าในยุคพระพุทธเจ้าถึงตั้ง 500,000 ยุค 500,000 กว่ายุคคิดดูซิว่าท่านจะเกิดเท่าไหร่ท่านจะต้องเกิดอีกมันกี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านชาติเพราะฉะนั้นทุกชาติท่านศึกษาแสวงหาความประเสริฐ เพราะฉะนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกาะติดนะกัดไม่ปล่อยพยายามจะพิสูจน์ความประเสริฐว่ามนุษย์ประเสริฐมันจะเป็นยังไงจนท่านตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าทำตัวเองให้ประเสริฐที่สุดและท่านก็ตรัสอย่างองอาจไม่มีใครเทียมทัดเท่าเราไม่ใช่อะไรไม่ใช่ฐานะอะฐานะไม่ใช่ฐานะที่คนในโลกนี้จะมาทำตนได้เองให้ได้เสมอเหมือนเท่าเทียมคนสองคนที่จะเท่าเทียมกันพระพุทธเจ้าสององค์ในยุคเดียวกันไม่มีในมหาจักรวาลนี้เกิดพระพุทธเจ้าสององค์เท่าเทียมกันไม่มีในโลกลูกใดลูกหนึ่งนะในโลกลูกหนึ่งจะเกิดพระพุทธเจ้าสององค์พร้อมกันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งคนที่จะไล่เทียบเคียงได้นี่ก็หาได้ยากแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าสององค์เกิดพร้อมกันไม่มีในเวลาใกล้เคียงกันก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าจะเกิดองค์ที่สองในเวลาไล่เลี่ยงร้อยปีเกิดอีกองค์หนึ่งไม่ได้พันปีก็ยังไม่ได้หมื่นปียังไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าเกิดอีกหมื่นปีไม่ได้เพราะศาสนาพุทธยาวนานกว่านั้นมากพระพุทธเจ้าสมณโคดมนี่ 5,000 ปีศาสนาของท่านน้อยที่สุดแล้วแล้วจะว่างไปอีกนานกว่าจะมีพระพุทธเจ้านี่อีกหลายแสนปีกว่าจะเกิดพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อีกหลายแสนปีกว่าคนมันจะพัฒนาตัวเองกว่าคนมันจะมีกิเลสหนากว่าคนจะมีทุกข์ในสังคมในโลกกว่าพระพุทธเจ้าจะต้องเกิดมาโปรดกว่าจะมาช่วยอีกนานนี่ก็เล่าอจินไตยเล่าเรื่องละเอียดละเอียดอะไรต่ออะไรสู่ฟังอาตมาก็อธิบายรายละเอียดอะไรต่ออะไรพวกนี้สู่ฟังสรุปเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องของสังคมมนุษยชาติทุกวันนี้จะบอกว่าไม่มีระบบอะไรไม่มีระบอบอะไรดีเท่าประชาธิปไตยก็ถูกแต่ต้องเข้าใจประชาธิปไตยให้ดีถ้าเข้าใจประชาธิปไตยไม่ดีพัฒนาประชาธิปไตยไม่ถูกลักษณะของประชาธิปไตยตรงตามรัฐศาสตร์ที่เป็นสัจจะเลวไหลเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมในโลกนะอาตมาคิดว่าพวกเรานี่ตั้งใจศึกษาสัจธรรมมาดีแล้วชาตินี้มาได้แค่นี้ก็ภาคเพียรเอาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์แท้ของมนุษย์กรรมที่ได้สั่งสมกระทำแล้วเอาอย่างลบๆไม่ได้ไม่เอาก็ไม่ได้นอกจากไม่เอาก็ไม่ได้แล้วรับรองไม่หกไม่เรียไม่ระเหยไม่ระเหิดศัพท์วิทยาศาสตร์นะระเหิดยิ่งกว่าระเหยนะเพราะว่าระเหิดเนี่ยมันยิ่งกว่ามันไม่เห็นเลยด้วยตาเลยระเหิดเนี่ยถ้าระเหยนี่มันยังเห็นนะนี่มันระเหยขึ้นไปยังพอจับได้แต่ระเหิดนี่โอ้โหจับยากเลยละเอียดกว่าระเหยนะไม่ระเหิดไม่ระเหยไม่หกไม่คกต้องหล่นทุกอย่างเต็มๆคุณทำไปเลยเป็นของคุณเต็มๆต้องเป็นกรรมทายาโทคุณต้องเป็นทายาทรับมรดกกรรมของคุณทุกชาติไม่มีหายไปไหนนี่เป็นคำตรัสคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเป็นความรู้ที่พุทธเจ้าท่านค้นพบและเอามาตรัสรู้สอนไว้อาตมาฟังแล้วทราบซึ่งจึงเอามาขยายความให้พวกคุณฟังและให้พวกคุณเข้าใจและเอาไปปฏิบัติเถิดเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรหรอกมันก็จะอย่างนี้แหละแล้วก็วุ่นวายไปมันจะมีโลกีครอบงำเก่งนะอาตมานี่เกิดมาชาตินี้ถูกโลกมันมอมเมาเป็นลิงลมอมก็พองเราต้องเป็นคนนักโลก30กว่าปีกว่าจะรู้ตัวกว่าจะหลุดออกมาเอ้ยแม่ดึงเราไปแปดเปื้อนอาตมาไปทำบาปไปทำชั่วไปทำเลอะเทอะอยู่ทางโน้นไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะอย่างน้อยไปเอาเปรียบเข้ามาตามระบบทุนนิยมใช่ไหมไปทำงานจะต้องได้รายได้จะต้องเอาอนุนี้ส่วนเกินส่วนอะไรมันไม่สัตว์ไม่ซื่อสัตย์ออกมาเช็คโกมันช่อชนอยู่ในตัวแล้วไปคิดแหมอยากได้เปรียบเขาอย่างนี้หาคิดทางนี้เราต้องได้เปรียบเขาทางนี้อย่างนี้อาตมาทำมานะคิดอย่างนี้เรามันจะได้เปรียบมันไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่เรารู้ว่าเราเองเราเนี่ยต้องใช้วิธีการเล่ห์เหลี่ยมเนี่ยต้องอย่างนี้มันถึงจะชนะเขาถึงจะได้เปรียบเขาใช่ไหมมันทำมาแล้วอ่ะนี่อาตมาก็ไปเปื้อนมาเสียดายตั้ง35ปีก็จะมาได้บวชก็จะมาทำอย่างซื่อสัตย์มาเนี่ยมันจะมีลุงเลี้ยงอมก็พองกันนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมามีบารมีพร้อมตัวเองก็ไม่อยากจะไปอะไรหรอกพ่อแม่จับแต่งงานต้องไปแปดเปื้อนต้องไปมีลูกไปมีอะไรต้องไปอะไรก็ตามภาษาของท่านต้องไปถูกมอมเมาอย่าตมานี่ถูกมอมเมาต้องไปเล่นไพ่ต้องไปกินเหล้าโอ้ นึกว่ามันดีนักหนาก็ไปหัดตามเขานะแหมแมนมันไม่กินเหล้าไม่ดูดยาไม่เทอะไรเนี่ยมันมอมเมาเราโอ้โหแล้วก็ไปโง่ตามมันเนาะเนี่ยเนี่ยอาตมายกตัวอย่างนี้ให้ฟังเนี่ยเห็นได้ว่าอจินไตยนี่มันลึกซึ้งแล้วมันก็อย่างเงี้ยโลกมันจะมีอาตมาไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรใช้ภาษานี้มาแต่ต้นนะว่าลิงลมองก็พองโลกโลกีมันมอมเมาเราให้มันเราเมาตามเขาเออไปหลงตามเขาเมื่อรู้ตัวแล้วหรือเข้าใจชัดแล้วอย่าเสียเวลาเพราะแม้คุณจะรู้แล้วแต่กิเลสมันมีวิบากมีเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแข็งแรงต้องสู้เพื่อลดมาอย่าอาตมาเนี่ยนะพอรู้อาตมาก็สลัดมาง่ายๆมันไม่ยากเพราะอาตมามีบารมีแล้วเพราะจะทิ้งจะเลิกจะละโอ้สบายโถไปโง่ให้เขาถูกหลอกมานิดหน่อยเองนึกจะมากขนาดไหนก็ตามแต่อาตมาไม่มีปัญหาอย่างที่ว่าเนี่ยมันมาง่ายไงเพราะคนมีบารมีมากก็มาง่ายคนมีบารมีน้อยก็มายากก็ชัดๆอย่างนี้แหละก็คุณจะให้มันมีบารมีคุณก็ต้องปฏิบัติสิคุณต้องฝืนต้องทนต้องล้างต้องกดต้องข่มต้องพยายามใช้ภาคเพียรเลิกละมาให้ได้จริงแล้วก็สั่งสมไปสั่งสมไปตามกรรมตามพฤติกรรมที่คุณได้สะสมคุณจะไปเอาจากของใครนะขอหน่อยพ่อไปแบ่งจากพ่ พ่อมีตั้งร้อยกรรมเมตริกว่างั้นนะไม่รู้นะก็จะมาตั้งชื่อหน่วยเว้ยแม่พ่อมีตั้งร้อยกรรมเมตริกขอมาหน่อยเสียสัก20พ่อเอาตั้ง80ไปแบ่งมาได้ที่ไหนจากพ่อก็ไม่ได้จากเพื่อนก็ไม่ได้จากลูกก็ไม่ได้จากคนสนิทจากมิตรสหายกินไม่ได้เราแบ่งของใครไม่ได้เมื่อการแบ่งบุญแบ่งบาปโดยเฉพาะแบ่งกุศลที่เป็นโลกุตระนี่สำคัญมากร่วมกุศลในโลกียะยังร่วมกันได้ร่วมกุศลในโลกียะนี่ยังร่วมกันได้นะเช่นอาตมาเคยทำบุญร่วมกันกับพระพุทธเจ้าทำบุญร่วมกับในส่วนที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นกุศลโลกียะเป็นทรัพย์สริงคารเป็นเงินทองเข้าของอะไรก็แล้วแต่เหมือนลงหุ้นร่วมกันเนี่ยถือหุ้นร่วมกันและในบริษัทนี้มีกำไรแบ่งกันเราขอยืมมาใช้ก่อนเท่านี้ไม่เกินของเราก็ใช้ได้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนกันน่ะอาตมาได้เคยทำบุญร่วมกันกับพระเจ้าอาตมาก็ขอหน่อยไปของส่วนกลางขอแบ่งมาใช้หน่อยไม่เกินเรามีหุ้นอยู่ในนั้นร้อยหนึ่งกับของพระเจ้าร่วมกันอยู่แต่เราไปของส่วนกลางนะเราขอยืมมาใช้ก่อนวิธีใครเรียนการเงินมาง่ายๆก็ขอยืมมาใช้ก่อน80ได้ไม่เกินร้อยไม่เกินหุ้นจริงของเรามีแล้วก็ยืมมาใช้ได้เอาเสร็จแล้วก็คืนไปเอาของกลางใหม่ถ้าเราคุ้มทุนแล้วก็เอาคืนอะไรนี้เป็นต้นนี่ก็คล้ายๆกันกับบุญส่วนกลางกุศลส่วนกลางที่เป็นโลกีแต่โลกุตระคุณตัดกิเลสของคุณได้ไม่ได้พระพุทธเจ้าตัดกิเลสได้50หน่วยขอของพระเจ้ามาสัก10หน่วยเถอะขอไม่ได้ตัดกิเลสของเราของเราไม่ได้ตัดเองคนจะขอแบ่งกุศลโลกุตระจากพระพุทธเจ้ามาไม่ได้สาธุขอให้ลูกตัดกิเลสช่วยลูกตัดกิเลสหน่อยเถอะขอพระพุทธเจ้าช่วยลูกตัดกิเลสหน่อยเถอะถ้าพระพุทธเจ้าช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยมาวันนี้เอาสัก1,000คนช่วยตัดกิเลสจะมาง่ายดีมันไม่ได้พระพุทธเจ้าก็บอกได้ท่านบอกได้แต่ชี้ทางพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ได้แต่ผู้ชี้ทางส่วนจะได้นั้นคุณต้องไปทำเอาเองพระองค์เป็นแต่ผู้ชี้ทางท่านก็ตรัสไว้อย่างนี้แหละอาตมาก็เหมือนกันก็ได้แต่บอกพวกเราวิธีการเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรก็ได้แต่บอกพวกเราอาตมาทําแทนไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ได้เอาสิเอามาเอาไปนี่อาตมาตัดกิเลสได้เท่าไหร่คุณอยากได้บ้างมาถากเอาไปเร็วอาตมาตัดกิเลสได้เท่านั้นเท่านี้นี่คุณมาถากเอามาแบ่งเอาไอ้ที่ตัดกิเลสได้ส่วนนั้นส่วนนี้แม้คุณยังติดกิเลสยังติดปาตองโกขอมาถากไปหน่อยจากอาตมาเนี่ยเราจะได้เลิกกิเลสติดปาตองโกบ้างเอาสิมาเอาไปที่เราติดเพชรติดพลอยอยู่งั้นมาตัดต่อไปยังต้องติดบ้านติดเรือนยังติดลูกติดหลานอยู่มาตัดเอาไปมันแบ่งเอาถาเขาสิมันถาได้ที่ไหนนี่พิสูจน์ให้เห็นชัดๆเนี่ยคุณต้องไปลากไปเลิกมันจะไปลากไปเลิกไปลดเองคุณต้องไปปฏิบัติประพฤติเองใช่ไหมเนี่ยพิสูจน์ธรรมะพระพุทธเจ้ามันพิสูจน์ยืนยันกันได้อย่างนี้มันแบ่งไม่ได้นะมันแบ่งเอาไม่ได้มันเป็นที่ได้ยื้อแต่ยังไปขอเอาแหมขอหน่อยเถอะขอหน่อยเถอะบุญกุศลขอหน่อยเถอะอะไรๆของคนนั้นคนนี้แม้บุญกุศลที่เป็นโลกีก็ขอกันไม่ได้นอกจากจะมีอย่างมากก็คือทำร่วมกันคุณทำบุญร่วมกับอาตมาคุณมีแน่นะมีทำบุญก็ร่วมอาตมาโอ้โหร่วมไปได้แม้ทำบุญกับพ่อท่านทั้งสองสลึงเอาได้คุณจะแบ่งเอาไปยืมมาไปใช้บ้างอีกสลึงหนึ่งก็ได้หรือสองสลึงเอาไป49ตังก็ได้แหมเอาไปเกือบหมดเลยเว้ย สองหลึงมันห้าสิบเอาไปตั้ง49เอาไปใช้ก่อนก็ได้นะแล้วก็เอามาคืนก็แล้วกันอะไรงี้คล้ายๆกันนะนี่ก็อาตมาอธิบายเป็นรูปธรรมโดยวิธีการความรู้ทุกวันนี้มันมากเพราะนั้นจะเข้าใจได้เพราะจะร่วมกุศลกันเนี่ยได้เผื่อแผ่กันไปชั่วครั้งชั่วคราวกุศลโลกีได้นะกุศลโลกุตระไม่ได้ละกิเลสนี่ไม่ได้กุศลโลกุตระคือละกิเลสกุศลโลกียะนี่คือนี่แหละจะเป็นทรัพย์สริงการเข้ามาเข้าของวัตถุแรงงานการช่วยเหลือเฟื้อฟายอุ้มชูเผื่อแผ่กันมันเป็นเรื่องของสังคมนะกุศลโลกีเป็นเรื่องของสังคมศาสตร์ส่วนกุศลของโลกุตระนั้นเป็นเรื่องของปรมัตถศาสตร์เป็นศาสตร์จิตเจตสิกรูปนิพพานต้องเรียนรู้แล้วละของใครของมันมันต่างกันนะเอาละอาตมาเทศไปเทศมาว่าจะไม่ให้ถึง5โมงคิดว่าก็ขอให้ทุกคนที่มาในงานนี้ซึ่งก็ได้เทศไปแล้วนะว่าเนื้อหาของอริยะคืออะไรก็คือคนและเมื่อคนที่เป็นอริยะได้ก็จะเป็นประชาธิปไตยเพราะอาศัยคนเป็นมวลในการที่จะเรียกว่าประชากรเป็นมวลที่จะเป็นอำนาจหรือเป็นใหญ่ในมนุษยชาติด้วยกันเพราะฉะนั้นแม้ที่สุดคุณจะมีตัวแทนคุณจะเลือกบุคคลก็ไปทำหน้าที่แทนทำหน้าที่บริหารทำหน้าที่นี่มันก็จะเกิดจากสัจจะของความเป็นจริงของคนที่มีประสิทธิภาพมีสมรรถภาพหรือมีคุณธรรมมีสิ่งที่ดีงามเป็นคนที่ควรจะเอาไปทำงานแทนเราขอให้ทุกคนไปพัฒนาตนเองก็แล้วกันถ้าพัฒนาตนเองเป็นอริยะได้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างแท้จริงแล้วอาตมากล้ารับรองกล้ายืนยันว่าสังคมโลกจะเป็นอยู่สุขกันอย่างแท้จริง